tepe toprak, aşk kokuyor sabununa dostlar. Yar geliyor bu eda bu naz, bir ömre bedel işbesi cilvesi çığırtıyor. Dağ tepe toprak, aşk kokuyor sabununa dostlar. Yar geliyor bu eda bu naz, bir ömre bedel işbesi cilvesi çığırtıyor. Oh.